demora ontsa saltzen zen, ba, bende zon seiliteko zaldi bat, 1.000 liga jaten zaio, zan zen gantu jo. Da, seilitetan makinunak egoten zen, kamionak aiatu hor du, mal, femel egiten gaitetzen, eta, gero, behala saltzen zen, trosbuski egiten zen, bai, ez da, paperen duik ez daiten. Plazera, Lenore plazera entzai egiten ginoen, pixkate, baina, bai, plazera urare gozta egiten da. Kaje baino gehiago gustatzen lehen hobedan sospitibite egiten zen, eta arekin bertze zerretu erosten altzi nuen, edo gostu baina bat zen, gazteaten za bat zen gostu baina, bai, ez da gehiago, bai, maruski, eta ez da gehiago, agen sein datuko helat diote batzak, ez da gehiago, zerretekin berko gulea egin, ne hola batxartan. Eman dezan olako potioka atek, zumat balio du, eusin nahi baut nik, zumat beharko du pagatu olako bat? Olako bat? Erosteileak aleketa gutiena, eta saltzaileak aleketa gorrena. Eze, unta berroita amak bat euro? Ez dakiz, ez eitu gata, ez da presioik, ez da gehiago mintzatzeko maherik, leheno kataskan taitzen ginen, eta bosomilelien tentzen eta ez usten, eta ne aitazen egaten zen, mutiko utzazo, eta inaut, eta gero jeusitzen ginen igual, eta jeusitzu zuela ere, eta hue ez duzu hori, hue, oin behar zematen zaitu, eta ustezo, bado, ez duzu diskutatzen menduike. Hoi da, leheno plazik gura bat zer, bosan lehen intzatu da, kataska, hau guago zola itxe gire, hui jugo patu jaka itxuka, no, bai, ez da gehiago gire, ez da. Ez da, finira, ez da, folklorik ferit edo, denat gistia, ba, zazo bampa, hoi dut ez dut ez da bertze solasek. Hoi no da mure gaita, behar, uri autralizan bat zen, jaseo. Zer da, eguna ondiena hemen, ez? Ba, biak, oin ogutio, leheno, bi egunez kristoinen deketa izaten zen, eta animaliare, eta guai, dena galtzen ari dira. Eta ferri guzia funtsian, gatenei ferri, lurdeko ferritate, leheno, itua izaten zen, eta guai, ez. Hane gilka, ahon gilka. Lehen bazen eleta, garruze eta horiek? Ba, no, pasa bere handia dena. Bai, dekorazioenek tako ekartzen du, nire uste ekartzen duztenak. Bat, horretz esan, eta gero internet zikin horren, zikin erratu ez baitu maite, ino, internetek ez du dena oneri ere ekarri, eta... Horrek egiten du, saltzen da internetez ere. Eta gero baizu zer den, leheno gaineko hiek, frantziko erosteileak erraten dituzten, eta eluzio unu, eta mainera atian patzen zuten, eta erosten zuten, eta bai gertatzen dena, han beriak gertatzen da, onde sopei bazka, onuli dono. Alken gaxi da, hori da, jatera, egia da, ni bau launa lanean arekin itxena, eta ba, itxen gaine txartzen hori no, arre jaten hau. Arre, erostelia, eskola egeretekan, eta emergien bat, urgik ematen duela. Batzeko ematen duzte, zizare gemio baten kontra egateko. Alken gaxi da. Ero primatzagoik eta hori dena xeatu dute, buska prima emate dute, bino. Prima ekin ez duzu animali hor duzu bete. Obeluke, oengo egunean, animalia saltzia, eta primik ez batea izatea. Eben zaizizte, so? Ba, ez du beste autek. Eza. Zendako? Ez zian nire gildo. Zuk zer dituzie saltzen ziak? Ba, zan launa saltzen du ben. Ze arrazakoak dira, zienak? Potokadia. Potokak. Badidea, edekak? Ez hainitz, eh? Badira batzuk, baina grozta gutio neustez. Bai. Zuk zer zira ikusteko dina, edo eusteko? Jadanik ikusteko, gero erosi ateratzen marien bada okasionean batzak gaitik ez, baina ez da egina, eh? Batuzu etxen? Bai, nik zalditokia badut okunean. Bilaldiak egiten ditut bai zaldiekin, zaldieta mandoekin, hor lajun azpian. Zuk sekatzen duzu ze zaldimota? Bilaldiak egitekoa, orduan nik kolorea duten zaldiak maite ditut hainitz, orduan horietan gelituko naiz. Ez obera hondiare? Metro bat eta bergoita hamar eta irurgoi artean. Handiegi ez da honak, gero mendian ibiltzeko sobera handiak ez dira honak ateratzen. Eta behar du aski kalmea izan? Hori da garrantzitsuena, kalmea izatea eta prestoa. Hemen ferietan ateratzen dira denetarik, Espainiatik hainitzetorriak eta batzuk ez dira oso kalmeak, egon kasu egin behar da erosten delarik feri batean. Begia bada, lan ortako balimazira? Bai. Ikusten zu fite? Ba, fite ikusten da bai, esperientziarekin ikasten da beti. Da behin izogatzen gaituzte, eta gero beste aldean badakigu zer ateratzen den edo nor nahi erosten balin bada. Ikusten dituzu behiz bertratu lantak hemen? Bai, batzuk bai, bai. Oan gero mesiatzen gira, behin erosten diegu, eta gero horretzen gira bere bisaiaz, eta ondoan pasatzen gira begiratu gabe gero. Moltsa untsa beti adintzida edo? Maleruzki gure lanean moltsa oso betia izatea ez terresa orduan. Moltsa erdi betia eranen dugu, eta erdi utxa ere. Badia denetai. Zu dinazira ikusteko, eusteko, zendako? Eustera ikustera. Batuzu zaldiak etxan? Bai, bakar batzu bai. Zeiteko baituzu? Bizitako. Mendia garbitzeko bizkat. Nungo azira? Amaiurkoa. Bai. Eta hemen, abere ederrak ikusten dira, uno? Bai, badire paietak, bada denetaik. Zuk zer dituzu zer arrazakoak? Ni potxoka. Potxokarrazeko, hemengo mendikoak. Eta pentsatzen zu zaite ustea edo ez bate? Ez ikustera bakarri buelta bat ematerat. Eta gero, zer egin nuntzie? Gero gozaldu eta ja joan gara txerat. Bista arreglatu eta gero estomaka bete eta jazta. Kale ederrak bat dira? Bai, biziki ederrak. Baina gutizko. Zuk usaila bauzu huna diteko? Ba, uporre eta mainiz, beste naz. Ez. Zuk zer zira ikusteko dina bakarrik? Ikusteko, demora basa. Norbet atxe maiten bat bazkaiteko eta hola. Hori ere goxo da. Bai, beharrezkoa. Inauzu itzulea deia? Ez, eskiako non ez ditu sakratik atereiak. Fresko baita? Hementik agri da, argalda eta einan itzulea bai. Egia zaldi guti dela bai, eh? Mementuan bai, eta orai iduridu heldu direla ere kamionak, jendeko txea, agian osautan gehixot izanen da. Zuk ez duzu eusik egin egun? Ez, hola itxuli bat, bisola segiteko jina. Makarrik kurioso bezala. Beste, ia pa gran soze. Ah, no. Vous venez d'où? De Dax. Vous cherchez quoi comme cheval? De petit. Comme ça, pour la maison? Oui, j'en ai acheté un seul, là. Ah, à combien? 70 euros. C'est bien ou? Non, c'est cher. Oui, pour acheter, c'est cher? Oui, c'est cher. Urte guziz aldu zira? Urte guziz. Eta beti gero eta guti jau, alimalia, eta jendearen aski. Ba, ez da gilke ide denak. Ez du tirai gehiago zaldiak? Tira badila, ba. Aragiko, baina gero bertzena bizitako. Aragiko. Botio, aragia nahi dute baina. Ziak batuzia zaldiak etxan edo? Bakar batzu. Ai. Mendien garbitzeko, eta... Gure kurria ezteko ere, egin ondote guletiogia. Diru piskatek hartzen dira zaldi baten ukaiteak? Ja, gu plaza gaintzatitu, ez ditu sorsutik, gostatzen zauzu gehia. Eustekotan berdin, beste bat edo? Ez. Unek behar ba, ni behin oztio bita. Ni bat aski itxean. Saltzeko bat urtsa binean. Hala, saltzeko bat oso? Hai. Zumat? Lau txiki bitxo, lau botxo katxipi. Zumat espero zu egitea zuk? Ez dakit, ez du neok eskaini hori nokoan. Ez. Baite manen manen auskizut 1 euro? Ez. Paperetan bere eta maut, antxu 1 euro ina. Ba, irutuen tamasei euro paperak. Gutienik ze espero zu, baten nako? Berreun bat ego, hola. Eta zeinako lita izke horiek kurritzeko horiekin? Behar da goitatu irurteta eta emaiteko da santreoitan, santreke ez aurren dako gero, hiltzeko, rezita. Gaztiak duzu horiek? Zazpe hilate hola.